program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 13 października, minęła szósta. Justyna Mączka, Artur Ewertowski i Serwis Trójki. Nocne rozmowy zakończone fiaskiem. Grupa młodych lekarzy nadal protestuje w jednym z warszawskich szpitali. Zakończył się proces, który producenci filmu Amok wytoczyli rodzinie zamordowanego przedsiębiorcy z Wrocławia. Wyrok za 2 tygodnie. Za 20 milionów euro sprzedano dom, w którym Pablo Picasso spędził ostatnie lata swojego życia. W nocy po raz kolejny rezydenci głodujący od 12 dni rozmawiali z przedstawicielami rządu. Jednak wbrew początkowym informacjom w tych rozmowach nie wzięła udziału premier. A spotkanie trwało około 1,5 godziny. Zakończyło się przed północą. Uczestniczyli w nim Konstanty Radziwiłł, Beata Kempa i Henryk Kowalczyk. Po jego zakończeniu minister Kempa tłumaczyła, dlaczego szefowa rządu nie rozmawiała z lekarzami. Nie został spełniony warunek, który został jasno i wyraźnie wyartykułowany w kierunku państwa rezydentów, że państwo kończą protest, nie zawieszają, kończą protest. Jednocześnie po raz kolejny przedstawiciele rządu zaprosili lekarzy do udziału w pracach zespołu, który miałby wypracować rozwiązania dla służby zdrowia, ale i tu warunkiem jest zakończenie głodówki. Lekarze rezydenci powiedzieli po rozmowach, że wznawiają zawieszony protest, bo zostali zaproszeni na spotkanie z panią premier, a tego spotkania nie było. Dodawali, że czują się upokorzeni i nie dadzą sobą manipulować. W tej chwili około 20 lekarzy prowadzi głodówkę w dziecięcym szpitalu klinicznym w Warszawie. Domagają się wzrostu finansowania ochrony zdrowia, zmniejszenia biurokracji, skrócenia kolejek i podwyżek pensji. Minister zdrowia zapewnia, że te postulaty będą spełnione, ale nie w takim zakresie i w takim tempie, jakiego oczekują protestujący lekarze. Za 2 tygodnie sąd ma ogłosić wyrok w procesie, jaki producenci filmu Amok wytoczyli rodzinie zamordowanego przedsiębiorcy z Wrocławia. Film jest oparty na prawdziwej historii Krystiana Bali, który w 2003 roku opisał w książce zbrodnię bardzo podobną do tej, o którą został później oskarżony. Według filmowców bliscy ofiary szkodzili produkcji. Mówił o tym w mowie końcowej pełnomocnik producenta Karol Węgliński. Ja rozumiem, że oni mogą mieć żal. Niemniej jednak nie jest to powód do tego, aby atakować firmę i twierdzić, że narusza ona dobra osobiste. Ten czarny PR spowodował szereg niepowetowanych strat dla tej firmy. A w pozwie producenci domagali się od rodziny 60 tysięcy złotych tytułem kompensaty. Mecenas Joanna Lasota tłumaczyła, że bliscy ofiar próbowali nakłonić producenta do uszanowania pamięci o zmarłym. Zostali jednak zignorowani, a później zaatakowani. To jest okrutne i nieludzkie. Moi klienci odczuli taką formę zastraszania, kiedy dostali ten pozew, pewnego nawet znęcania się nad nimi w sytuacji, w której znaleźli się z uwagi na bohatera tego filmu. Do zbrodni doszło w 2000 roku. W poszlakowym procesie sąd skazał autora książki Amok, Krystiana Bale, na 25 lat więzienia. A rak piersi, taką diagnozę słyszy każdego roku około 17 tysięcy Polek i prawie 200 Polaków. Bożena Grzybowska, szefowa Radomskiego Stowarzyszenia Amazonki, zachorowała 14 lat temu. Przeszła operację i chemioterapię. Wie, jak ważne są regularne badania i samokontrola. Sama znalazłam guzek i też od diagnozy do operacji 3 tygodnie. Poszło wszystko z marszu, choć nie powiem, była wznowa, ale jakoś dałam radę. Wiadomo, że przychodzą dni takie i leją się łzy z bezsilności, ale trzeba się zebrać sobie i walczyć. Jak tłumaczy profesor Tadeusz Pińkowski, prezes Polskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi, to nowotwór, który można rozpoznać, zanim zacznie dawać objawy. W fazie, w której kobieta nie wie o tym, że jest chora, dowiaduje się o tym na podstawie wyniku badań obrazowych. I wówczas możemy te osoby wyleczyć z prawdopodobieństwem rzędu 90-kilku%. Dziś prawie co czwarty diagnozowany u Polek nowotwór to właśnie rak piersi. Dom, w którym Pablo Picasso spędził ostatnie lata życia, poszedł pod młotek. Posiadłość leżąca na Lazurowym Wybrzeżu w pobliżu Cannes sprzedano za 20 milionów euro. Przez lata została ona rozbudowana i teraz w sumie ma 2000 metrów kwadratowych. Marek Brzeziński jest we Francji i opowie więcej o domu Picasso. W styczniu chęć kupna domu wyraził finansista pochodzenia singaleskiego, zapowiadając, że będzie to miejsce imprez charytatywnych, promowania artystów i działalności na rzecz stałego rozwoju zgodnego z ekologią. W czerwcu zadeklarował chęć zapłacenia za dom Picassa sumy 20 milionów euro, ale nie był w stanie zebrać takich pieniędzy. Dotychczasowy właściciel, który kupił posiadłość w 2007 roku od córki wielkiego artysty, powiększył dom, urządził w nim basen, spa, zainstalował windę, klimatyzację, zbudował garaże. Powstały

hula. Dobry, szanowni państwo. Rozpoczęliśmy poranne wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki. Godzina 6:12. Wita państwa poranna drużyna. Darek Pieruch przy telefonach. Anna Regulska przy konsolecie radiowej. Halinka Wachowicz opieka nad całością. A mówiący do mikrofonu to ja, Wojciech Mann. Będziemy z państwem do 9:00. Mam nadzieję, że ten kontakt będzie dwustronny. Przy okazji przypomnę, jak mogą państwo do nas się odzywać. 22 i 7 trójek to numer telefonu. 71335 SMS, ewentualnie mailowo man@polskieradio.pl. Mamy już pierwsze sygnały od państwa. Dagmara i Rafał, słuchacze nasi, właśnie wyjechali z Wrocławia i przez 3 godziny będą z Trójką aż do samej Warszawy. 3 godziny z Wrocławia do Warszawy? No może. Bardzo nas cieszy to, że państwo również w podróży włączają Trójkę. Jest godzina teraz 6:19 i o tej porze przez wiele tygodni słyszeliśmy sygnał mówiący o intymnym życiu roślin. Niestety już go nie usłyszymy, dlatego że autor tego kącika roślinnego, redaktor Gutowski, pożegnał Trójkę, co z żalem konstatuje. Był państwu znany zapewne nie tylko z tych rozmów o roślinach. No, niestety już go w zespole nie ma. Ale mamy na ten czas różne przygotowane inne tak zwane dźwięki radiowe. Dzisiaj Kuba Witkowski ostrzega wszystkich, że zima może być naprawdę sroga. Jak jesień pani się podoba w tym roku? Bardzo mi się podoba, jest piękna. Jest taka faktycznie złota Polska? Ale oczywiście, proszę spojrzeć. Coś pani wie na temat zimy? Bo niektórzy już coś mówią. Mój kot już tak wsuwa chrupki, że na pewno będzie bardzo groźna i mroźna. Podobno ma być ciężka, mroźna. Słyszała pani coś o tym, że to ma być zima stulecia? Cały czas wszyscy to powtarzają. Pan słyszał, że będzie zima stulecia? Widziałem w internecie. Leszek Naziemiec, eksplorator polarny i pływak ekstremalny. Oczywiście cieszę się z tego powodu, bardzo. A dlaczego pan się cieszy? No, lubię zimno. Wróciłem niedawno z wyprawy arktycznej na Spitsbergenie. Pływaliśmy z kolegami i koleżankami. No i przygotowuję się do wyjazdu na Antarktydę, więc myślę, że to będzie fajny trening właśnie. To znaczy, pływaliście jakąś łodzią, statkiem? Pływaliśmy w pław, w samych kąpielówkach i czepkach. Chodziło o to, żeby przepłynąć najdłuższy w historii odcinek jak najwyżej, jak najbliżej bieguna północnego. No i udało nam się przepłynąć mile na 78 równoleżniku. No właśnie, słyszał pan, że ma być zima stulecia? Słyszałem to w tym roku, słyszałem to w ubiegłym roku i słyszę to każdego roku. Doktor Andrzej Kotarba, klimatolog z Centrum Badań Kosmicznych PAN. Jaka będzie zima w tym roku, tak naprawdę dowiemy się dopiero na wiosnę, kiedy ta zima minie i będziemy mogli ją ocenić. No to skąd w ogóle takie opinie, które mówią o tym, że będzie zima stulecia? To po prostu to są jakieś legendy miejskie? To nie do końca legendy, ponieważ jako ludzie chcemy znać przyszłość, prognozujemy pogodę, prognozujemy klimat. Z tym, jaka będzie zima, mamy problem, bo jesteśmy jedną nogą troszeczkę w klimacie, troszeczkę w meteorologii. Więc próbujemy prognozować coś, co będzie za kilka miesięcy. Prognozy pogody, z których korzystamy, to są prognozy krótkoterminowe, do kilku dni naprzód. Z drugiej strony prognozujemy klimat, a więc coś, co będzie za 50 lat. To, jaka będzie zima, coś, co będzie za kilka miesięcy, to jest rzecz zbyt trudna do prognozowania i w tym momencie nie dysponujemy narzędziami, które pozwoliłyby nam z tak dużą precyzją, jak pogoda na najbliższe 3-4 dni, prognozować, co będzie w najbliższych 3-4 miesiącach. A pani pamięta takie zimy? Pamiętam 81 rok. I jak to wyglądało? Chodziłam wtedy do liceum i żeby dojść do autobusu, to były tunele w śniegu robione. Musiałam dojść 3 kilometry do autobusu, żeby dojechać do szkoły, tak? I to w tym tunelu? I to w tym tunelu. To było na szerokości jednego człowieka, żeby przejść. Co jakiś czas jakieś mijanki, że można było się schować. Wtedy kto szedł z naprzeciwka, tam musiał przeczekać. Do takiej zimy jakoś można się przygotować? Pierwsza rada to, żeby zacząć stosować rano zimny prysznic. Nasza termoregulacja się nastawi w mózgu na to zimno i będzie nam dużo łatwiej. Druga rada to jest wizualizacja. Wizualizujemy sobie w taki bardzo zimny dzień, że jesteśmy na przykład Amundsenem, no i zdobywamy biegun południowy. Albo dla dziewczyn mam taką radę, żeby sobie wyobraziły, że są Anną z Frozen. Mam tę moc, mam tę moc, mój jest wiatrokiem, znam śnieg, mam tę moc. No i jeszcze jest trzecia rada, której nauczyłem się i usłyszałem o niej właśnie na Spitsbergeniach. Otóż okazuje się, że jeżeli mamy taką bardzo ciężką zimę, to w takich północnych krajach zaczyna się wyż demograficzny. No i możemy z tej rady też skorzystać, zadbać o to, żeby ta dzietność była większa. Jednocześnie rano wtedy na pewno, no możemy wziąć ten prysznic bądź nie, ale już przez cały dzień będzie nam na pewno ciepło. Ktoś powie, że zima będzie bardzo ostra, ktoś powie, że będzie łagodna. I ktoś w tym momencie trafi, prawda? Ktoś będzie miał rację. Nie chodzi o to, żeby jedna osoba na ileś trafiła, chodzi o to, żeby każda prognoza, którą mamy, się sprawdzała. Chodzi o to, żeby wszystkie były mniej więcej blisko celu. No i musimy się przygotować jak zwykle. Albo na ostrą zimę, albo na łagodną zimę, bo jak wiadomo, te wszystkie prognozy to się weryfikują dopiero w momencie, kiedy ta zima nastaje. Got a good job waiting for me up in Chicago, yeah. And I don't start in 2 weeks, today after tomorrow. Now I'm all packed up, ready to go. Only trouble is, ain't got no wheels to roll with. Crazy next door lady always giving me the evil eye. She says she don't like me, but won't tell me why. Says she feels she need to watch me day and night. Only trouble is that bitch is right. Trouble is love, trouble in life. Trouble by day, trouble by night. Kasia Nowak, taki żarcik męża przesłała mi. Mąż powiedział, dzisiaj ostatni raz trójka, pani Kasia. A jak to? A mąż ze spokojem, jutro już czwórka z przodu. No, żart, ale troszkę przez łzy. On the Texan line, lived in Louisiana and raised on Gambalaya. Yeah, before I could walk, I had a guitar in my hand. By the time I could talk, I had a damn good band. Went on a roll when I was 8 years old. Turned 15, I was stealing the show. Money to burn and the girls were pretty. Didn't take long to learn that I was born a boogie. Painted in the California sun. A red Cadillac having too much fun. Yeah, we were playing them hogs and jamming them and moving on over to MGM. I said, this is the boy we told you about. He lit a cigar and he stuck his hand out. Money, and I don't want your movies, but I can tell you, buddy, I was born. shades and the change. The shades are chrome, the guitar steel. You think I won't? Believe me, I will. Get down with you people, cause I ain't no rookie. I was put in a pot and I was born to boogie. Oh yeah. Oh, I heard that Hank Williams Jr. Bo Cephas. Oh yeah. Zapraszamy do reklamy. Nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Benspiryt 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych o skrzydli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6.30 właśnie minęła, pora na skrót informacji. Artur Edertowski. A zwiększenie pieniędzy na służbę zdrowia, wynagrodzenia i kształcenia podyplomowe lekarzy. Nad tym ma pracować zespół powołany przez ministra zdrowia. Konstanty Radziwiłł zaprosił do niego protestujących rezydentów. Po pierwsze będzie pracował nad już rozpoczętym, ale koniecznym do kontynuowania procesem zwiększania nakładów na ochronę zdrowia. Po drugie zespół ten pochyli się nad kwestią wynagrodzeń pracowników służby zdrowia, w tym także pracowników, którymi są rezydenci. Przed północą w kancelarii premiera m.in. minister zdrowia spotkał się z protestującymi rezydentami. Ich rzecznik Daniel Błuszczewski oświadczył później, że rozmowy nie spełniły oczekiwań młodych lekarzy. Zacieśnienie współpracy w przemyśle zbrojeniowym i współdziałanie po Brexicie to główne tematy spotkania ministrów obrony narodowej i spraw zagranicznych Polski oraz Wielkiej Brytanii. Powołany przed laty mechanizm konsultacji chcemy wzmacniać, stąd też jeszcze w tym roku w grudniu odbędziemy konsultacje międzyrządowe, tym razem w Polsce. A wyjaśniał szef MSZ-u Witold Waszczykowski, szef MON-u Antoni Macierewicz podkreślał znaczenie współpracy w zakresie zbrojeniówki. Liczymy na jak najszybszą realizację dwóch najważniejszych kontraktów dotyczące obrony powietrznej i dotyczące śmigłowców. Przed spotkaniem szef brytyjskiego MSZ-u Boris Johnson mówił, że polsko-brytyjskie stosunki są tak dobre jak nigdy dotąd. Całkiem spore podwyżki. Eksperci komentują w ten sposób wrześniowe dane o inflacji. W porównaniu do poprzedniego roku ceny wzrosły o 2,2%, podał GUS. W porównaniu do sierpnia odnotowano wzrost o 0,4%, mówi Łukasz Bugaj z domu maklerskiego BOŚ. Na przykład zaskoczył wzrost cen miesiąc do miesiąca odzieży i obuwia i utrzymania mieszkania wraz z cenami energii, gdzie rok do roku na przykład utrzymanie mieszkania to wzrosło o 2,3%, czyli nawet nieco wyżej niż ten główny odczyt. Ale w kolejnych miesiącach inflacja powinna spadać. I na tym kończymy skrót. Serwis Trójki już o 7. Teraz prognoza pogody. Pan Jacek z Bydgoszczy próbuje mnie namówić, żebym przytoczył prognozę na listopad zależącą od pogody w dniu świętego Hieronima. To bardzo proste, bo ja to znam na pamięć. Jeśli na świętego Hieronima jest deszcz albo go nie ma, to pod koniec listopada pada albo nie pada. A teraz na dzisiaj. W całym kraju zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami na krańcach wschodnich i w Karpatach przelotne opady deszczu, wysoko w Tatrach. Śnieg. Temperatura maksymalna. Suwałki 9, Olsztyn, Białystok, Lublin, Zakopane 11, w Przemyślu 12, w Gdańsku, Warszawie, Kielcach, Krakowie, Rzeszowie 13, Koszalin, Poznań, Łódź, Katowice 14, Szczecin, Bydgoszcz 16, Szczecin, Bydgoszcz 15, a dopiero we Wrocławiu 16. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Winien i ma. Myślę, że tytuł naszej audycji ma podwójne znaczenie. Ma. Bo to winien i ma. Tytuł ma, a kto jest winien? Ktoś na pewno ma, bo brakuje i ktoś powinien być winien. Co jest istotnym elementem wzrostu polskiej gospodarki w tej chwili? Oprócz konsumpcji, eksport. No, jak sobie małe i średnie firmy poradzą, jak będzie trzeba podnieść ceny o 20%? Myślisz, że dadzą rady wszystkie? Audycja ekonomiczna.

prognozy pisanej i mówionej wynika, że w naszej mazurskiej okolicy będzie w dzień około 10 stopni, a w tej chwili jest 11. No nie wiem, czy przypadkiem nie grozi nam upał. No, w tej sytuacji na pewno mamy przygotowane gdzieś pod ręką opalacze. Proszę Państwa, pewnie niektórzy czekają na przegląd prasy kolorowej, bo zawsze szukamy, co tam się dzieje wśród celebrytów, ale muszę powiedzieć, że dzisiaj wszystkie wyskoki i popisy celebrytów przebiła pani poseł Hrynkiewicz, która wczoraj w Sejmie postanowiła wysłać lekarzy za granicę. Niech sobie jadą. No, niezły to jest popis. I muszę powiedzieć, że skóra cierpnie, jak człowiek sobie pomyśli, że tacy ludzie mają decydować o przyszłości naszego kraju. Brawo. A teraz, jeśli chodzi o nasz program, to będzie coś, myślę, łagodniejszego, choć być może związane to jest z pogodą, a mianowicie o przelotach ptaków. Doktor Andrzej Kruszewicz opowie o tym Darkowi Pierogowi i nam. Wystarczy podnieść głowę, spojrzeć w jesienne niebo, no i niejedno da się zobaczyć. A zwłaszcza nocą, bo w dzień oczywiście latają gęsi, latają żurawie, są duże stada szpaków, potem będą kwiczoły, za chwilę jemniołuszki, więc tak, to rzeczywiście na tym niebie ciągle się dzieje, nawet zimą mewy w jakich kluczach potrafią latać, to nawet w środku kraju, więc tak, rzeczywiście te obserwacje są bardzo interesujące i warto rozglądać się na niebie. Łabędzi, ostatnio widziałem 7 łabędzi z takim świstem lecących. Ach, jeszcze była tańcza w tle i zachód słońca, po prostu obłęd w kropki. Więc tak, takie słońce gdzieś tam schodzące i ta tańcza, jeszcze końcówka tej tańczy i te łabędzie lecące nad Wisłą, piękną, taką szeroką. No, jakbym to sfotografował, to nikt by nie uwierzył. W każdym razie takie rzeczy można obserwować i warto na nie zwracać uwagę. Ale nocą też warto patrzeć w niebo, dlatego że lecą drozdy, teraz też lecą słonki, lecą rudziki i te ptaki słychać. One mają takie porozumiewawcze, krótkie sygnały. Jak się wyjdzie poza miasto i posłucha się tego, co się dzieje na tym niebie jesiennym, to będą ptaki, te ptaki słychać. Jest nawet taka elita ornitologów, którzy fotografują ptaki na Księżycu. Oczywiście nie latają na Księżyc, bo to byłoby bez sensu, tylko jak jest pełnia Księżyca, to się ustawiają w taki sposób, żeby widzieć światło tego Księżyca i fotografują ptaki, które nalatują na to światło Księżyca, robią im zdjęcia i potem rozpoznają gatunki. Więc jest taki zaułek ornitologii i życzę wielu sukcesów tym, którzy chcą fotografować ptaki na Księżycu i dokładnie rozpoznawać ich gatunek, bo jest to możliwe. Czy w miastach też można je zobaczyć? W ogóle ptaki przelatujące? Oczywiście tak, ale w mieście jest smog świetlny, jest za dużo światła, nie jest to takie wyraziste, poza tym jest hałas. Tych ptaków nie słychać, a dopiero kiedy się usłyszy, że lecą ptaki, to trzeba się ustawić w tej tarczy księżyca w pełni, żeby spróbować coś tam uchwycić. Więc miasto nie jest dobrym miejscem do prowadzenia nocnych obserwacji. A gdzie najlepiej się zaczaić? W miejscu jak najdalej od dróg, od sztucznego światła, gdzieś na skraju lasu, w Dolinie Rzecznej, bo ptaki lecą często wzdłuż dolin z dużych rzek, więc w miejscu zacisznym, gdzie nie będzie żadnego obcego światła poza księżycem. I wtedy mamy szansę zobaczyć coś absolutnie niezwykłego. Part. You know that now I'm tired of your broken promises and two-faced double dealing, trusting just my feeling. You know that now you have to anyhow. Could you do that for me now? Could you do that for me now? Could you do it for me now? You might not see any damage, though a heart could still be bruised. When music's at the heart of it, even hearts of stone to move. Hearts of stone to move. Hearts of stone to move. Yeah.